Марина Гримич. Юра. Київ. Нора Друк, 2020 рік. Присвята. Присвячую цей роман моїй мамі, Гримич Галині Михайлівні. Розділ перший. Похмурий, попелясто-сірий циковський будинок байдуже роздивлявся сталевими очницями вікон чотирьох молодих людей, що безладно метушилися біля відкритого багажника Волги. І він, цей будинок, і фонтан асфальтового кольору посеред двору, схожий на величезну вазу для фруктів, з другого ярусу якої ліниво стікали безформні струмені води, і голуби, ці вічні супутники київського життя, що дрібно чалапали по обідках сірої фруктової вази. Всі вони знали молодих людей як облуплених. І ще з того часу, як їхні номенклатурні матусі, нянечки і бабусі поперемінно дефілювали у дворі з модними візочками, навперебій розповідаючи одна одній. А наш пупсик Гарик, а наша Зойка піратка, а сьогодні Юрчик, а наш нечемний Андрійко. Тьху-тьху-тьху, щоб не наврочити. Клавка стояла біля під'їзду і, кутуючись у легку вовняну шаль та підставляючи виснажене від зими обличчя квітневим променям сонця, спостерігала, як ці 19-літні цуценята борсуються, намагаючись запхати в багажник наготовані нею наїдки і напої для святкування дня народження її Юри. В картонних коробках торохтіли каструлі, у торбах дзенькали банки з консервацією і пляшки. Втиснувши все це в багажник, вони щоразу виявляли, що один із пакунків зайвий. «Клавко, ну що ти стоїш як укопана? Поможеш їм!» З балкона другого поверху долинув голос Анюти, яка тримала на руках пухкеньку і рум'яну, немов з реклами молочної суміші для грудного вигодовування малиш дівчинко. Будинок легенько здригнувся, бо різкий Анютин голос рикошетом пройшовся по його вікнах, а Клавка лише посміхнулася і, піднявши праву руку, поворушила пальцями, посилаючи привітання подрузі. Вона давно вже навчилася мовчати у цьому дворі, де кожен твій ненавмисний пчих ставав надбанням всієї номенклатурно-сусідської спільноти. Натомість вона з дутою повітряною кулькою просюрчала «Вагась» до чоловікового водія Василя, який старанно протирав ганчіркою лобове скло машини. Той підняв голову, відразу зрозумів, що до чого, і за мить уся конфігурація упакованого святкового столу акуратненько і щільненько помістилася в багажнику. «Ну що, тьоть Клав, ми поїхали?» Накручуючи на вказівний палець пасмо кучерика, що не влізло в товстий снопок її густого русявого волосся, нетерпляче спитала Зоя. Клавка знову посміхнулася. Серед сердець чотирьох, три з яких належали хлопцям, Зоя була чи не найбільшим хлопчиськом, перебравши командирські здібності від свого батька, генерала КДБ Борового. «Зараз вийде Бакланов?» Клавка затнулась. «Тобто Олександр Сергійович, і дасть розпорядження Василеві Івановичу?» І кивнула в бік водія. «Ага, ясно!» Зоя наморщила лоба, придивляючись до Клавчиного обличчя. «Що?» – спитала та. «Веснянки!» – розсміялась та. «Весна!» Так, весна починалася для Клавки з орди веснянок, якими, немовби з пульверизатора, забризкувало її обличчя. Бакланов не забарився вийти, очевидно, спостерігаючи за сценою пакування з вікна кухні. Він потиснув руку спершу водієві і неголосно розпорядився, щоб той, повернувшись із дачі, заїхав по нього. Потім по черзі кожному з власників сердець чотирьох. Першій – Зої, що успадкувала від батька генеральську статуру, яку зміцнила у спортивній секції з веслування. Боровий жартував про доньку, що дівчину з веслом ліпили саме з неї. Потім повненькому, схожому на клишоногого волохатого ведмедика в окулярах Ігореві Морозу, якого всі називали Гариком. Потім невисокому, але завжди стильному Андрієві Федченку. І нарешті своєму довготелесому Юрі. Сина він іще й обійняв, демонструючи батьківське привітання з іменинами, для чого хлопцеві довелось пригнутись. Бакланов, посміхаючись, як на картинах із серії «Ленін і діти», награно весело скомандував. «По конях!» «Штамп!» – автоматично проворушила губами Клавка. В ній, як завжди, зненацька цілком не в тему, прокинувся внутрішній редактор, якого вона прозивала «Гунькою». Слава Богу, що Василь якраз завів мотор машини, і її слова заплуталися у випарах вихлопного газу. «Ти ж сказала?» Що мало означати «ти щось сказала?» Бакланов мав феноменальну здатність чути не те, що її, Клавчині слова, а й думки. «Я про своє», – промимрила Клавка, знову ж таки, з мотивів конспірації у Лункому, як колодязь київському печерському дворі. Ліфтом їхали цілу вічність. Клавка втупилася у лампочку на стелі, і якісь дурниці крутились у її голові. Бакланов устиг добряче наодеколонитись, тоді як вона пахла котлетами, що їх із самого ранку смажила. Вона зиркнула на чоловіка і впіймала на собі його серйозний погляд, у якому було щось на зразок здивування. Клавка автоматично поправила волосся, провела рукою по щоці, чи не заїлася бува. Щука була гарячою, напеченою на сонці. «Що?» – спитала Клавка, маючи на увазі, чого ти так на мене дивишся? Бакланов посміхнувся правим кутиком губ. «Веснянки!» Клавка кліпнула очима. Це була його фірмова посмішка, здригання кутиків губ, як у Мони Лізи. Ліфт зупинився. Нарешті. Клавка кинулася з ключем до дверей, немов намагаючись утекти від солодкавого запаху модного чоловікового одеколону, з яким змагався запах її котлет. Її здивувала поведінка чоловіка, що зненацька порушив правила гри, які сам і встановив. У сім'ї має панувати прохолодна, але вкрай витримана ввічливість, позбавлена будь-яких телячих сентиментів. А веснянки – це якраз і був телячий сентимент. Клавка коперсалася ключем у замку, а він, як назло, не відкривався. «Дай я!» – сказав Бакланов, і замок, практично не опираючись, моментально піддався йому. Клавка переступила поріг власної квартири і до неї повернулася впевненість. Це був її простір. Зараз можна буде сховатися у кабінеті, зімітувавши потребу попрацювати над новим рукописом. А там через годинки-півтори водій повернеться з дачі і Бакланов поїде на свою роботу. Але зовсім несподівано прозвучала чоловікова пропозиція. «А давай, ну, разом поснідаємо. День народження сина, як-не-як». Це було несподівано, але цілком резонно. Те, що в них сьогодні не буде гостей, ще не означає, що вони повинні проігнорувати цю дату. Понад півтора десятка років чотири родини – Бакланови, Борові, Федченки і Морози – всі з одного будинку, де жила українська радянська номенклатура – збиралися чотири рази на рік на день народження дітей. І це вже стало якимось мало несвященим ритуалом з великим дорослим святковим столом, довгими моралізаторськими тостами і спогадами. Поряд великого столу спершу ставили маленький столик, який з роками якось непомітно перемістився у дитячу кімнату, потім перетворився з маленького на великий. А згодом діти стали замикатися у своїй кімнаті, виходячи звідти лише для того, щоб із кислою міною вислухати чергову історію «А от ми у ваші роки». Останнім часом ця ситуація стала просто нестерпною. Серця чотирьох збунтувалися, та й батьки вже вичерпали ностальгійні розповіді. Проте інерція була сильнішою і лищатами тримала всіх у бойовій готовності. І яке ж настало полегшення, коли вони позбулися цього ритуалу. Першою розірвала обтяжливі пута сусідського звичаю Клавка. Рівно 2 роки тому, коли діти були в останньому, 10-му класі, вона оголосила, що день народження Юри відбудеться подалі від батьків, на їхній ірпінській дачі. При цьому делікатно, як і годилося в їхньому колі, поцікавилася, чи сусіди не проти. Найрадісніше прореагували борові. Катерину, зойчину маму, завжди напружували всі ці сусідсько-сімейні збіговиська. Їй вистачало людської суєти на роботі, вона завідувала пологовим будинком. Борова старша заздалегідь ставила собі в графік відгули на дні народження дітей, своїх і сусідських, але при цьому завжди залишала черговому лікареві номер телефону тієї квартири, де святкуватиме, на випадок важких пологів. І таке й справді кілька разів траплялося. Катеринин чоловік, генерал КДБ, і поготів був пофігістом щодо свого чада. Всі педагогічні теорії він вважав опіумом для народу. На його думку, діти мали рости самі собою, не заважаючи батькам. Так він виховував свого сина від першого шлюбу. В такому ж дусі росла і Зоя. Тому на ідею святкування дня народження Юрка на дачі Бакланових зойчині батьки відреагували позитивно. Чого не скажеш про Анюту Федченко, про цю вічно тривожну, вічно зациклену на своїх дітях матусю, яка звикла все на світі контролювати. От якраз Федченки довго думали, чи відпускати свою домашню дитинку, свого кучерявого блакитно-окого Андрійка, на дачу з ночівлею без нагляду батьків. Коли Анютка не озвалася з відповіддю протягом 5 днів, Клавку взяло зло. Їй так і кортіло нарешті розповісти Федченкам, що їхній синок давно вже не ангел. Вона не менш як тричі таємно від батьків відходжувала його від алкогольних отруєнь. Але Бакланов вчасно її зупинив. «Не втручайся, я сваритися з Федченком не хочу, це ж мій колега!» Хоч Бакланов із Федченком і займали рівноцінні посади секретарів ЦК КПУ, другий мав значно більший вплив на Шелеста і був навіть вхожий в його дім. Тож стояв на ієрархічній сходинці радянського істеблішменту на пару щаблів вище. Нарешті, за 2 дні до події, Анютка передзвонила і зволила дати добро на виїзд Андрія на дачу Бакланових. Ну а Тамара? А Тамара Мороз завжди була річчю в собі. Стати секретарем ЦК комсомолу жінці та ще й матері 11-ці – це треба вміти. Так казав про неї генерал КДБ Боровий. Офіційно вона вважалася вдовою, але в вузьких колах знали, що насправді це не так. Ніхто ніколи не здогадувався, що в Тамари на умі і що відбувається за кулісами її офіційного життя. Клавка зателефонувала їй на роботу. Почувши пропозицію, Тамара на мить затихла на протилежному кінці телефонного дроту. «Вагається?» – здивувалася Клавка, але натомість почула, як та комусь почала втовкмачувати. «Ось ця фраза тут, як здрасте!» Клавка зрозуміла, що Тамара якраз вичитує новий партійно-комсомольський документ, але вже за півхвилини Морозиха промовила в трубку. «Клавко, ти ще слухаєш? Щодо дачі? То коли всі згодні, я також. Врешті-решт Гарик давно вже не дитина». У той рік діти відсвяткували день народження Юри на дачі Бакланових без пригод. От і сьогодні ніякого домашнього застілля. Можна й дозволити собі святковий сніданок з Баклановим, тим більше, що котлет і салат олів'є Клавка наробила більш ніж достатньо. Стоп, які котлети, яке олів'є? Адже Бакланов ось уже півроку з метою омолодження перейшов на вегетаріанство. Вона відкрила шафу для одягу, автоматично обираючи, у що б вдягтися до столу. Рука потяглася до однієї з улюблених суконь, крій якої вони з Анютою вибрали в одному з польських журналів, а відріз їй привіз Бакланов з якоїсь із країн соціалістичної співдружності, куди віднедавна зачастив. Ця сукня вдало підкреслювала її досі дівочу талію. Припудрюючи веснянки і наводячи червоною помадою губи, Клавка подумки перебирала продукти в холодильнику і пригадувала, що з них може бути вегетаріанським. Морква, капуста, буряк, картопля, квашена капуста, квашені огірки. Ага, ще селера, все свіженьке, з Бесарабки, салат якийсь зімпровізувати чи що. Як же не хотілося знову товктися на кухні. З самого ранку готувала наїдки для дітей. І це ще добре, що відмінили колективну обжиральню для батьків, коли доводилося 3 дні стояти біля плити, щоб на столі були і домашня запечена буженина, і нафарширована яблуками й журавлиною гуска або ж індичка, начинена сухофруктами й горіхами. Обов'язково Наполеон або Анна Павлова. А для дачного застілля сердець 4 усе обійшлося, за словами Борового, діжурними блюдами. Олів'є, відбивні, котлети, тушкована в сметані картопелька з кропом, що виріс в одній із теплиць циковських підсобних господарств. Так і не вирішивши, що робити з вегетаріанським сніданком для чоловіка, Клавка зайшла до вітальні і побачила, що секретар ЦК і сам успішно впорався із завданням. На столі перед ним стояла глибока піала, куплена ними 20 років тому під час весільної подорожі в Самарканд. А в ній почищена свіжа морквина, шматочки свіжого, так, свіжого буряка, листки капусти, пружні стеблини селери. Феноменально біла квашена капуста з Бесарабки стояла в окремій узбецькій піалі з жовтою плямою домашньої соняшникової олії на верхівці. Клавка підняла брови, що беззвучною мовою, яку знов ж таки узвичаїв у їхній сім'ї Бакланов, означало здивування. «Переходжу на сироїдство», – урочисто проголосив чоловік. У Клавки відразу ж зник апетит. Вона дивилася на свої котлети, на олів'є і тоненько нарізане сало з прожилками і жовтенькою шкірочкою, що не втратила запаху паленої щетини й соломи, і почувалася мало не канібалом. Неначе відчувши незручність ситуації, холодна делікатність також була в їхніх сімейних правилах. Бакланов демонстративно поклав собі на окремо підготоване для цього блюдечко, також узбецьке, ложку салату й одну котлетку. «Але заради цих витворів кулінарного мистецтва», – прокоментував свої дії він, – «роблю виняток». Так само, як і діжурні страви, в їхньому побуті були і баклановські діжурні компліменти, від яких кривився її внутрішній редактор Гунька. Назвати салат олів'є і котлетки витвором кулінарного мистецтва – це було занадто. Але вона чемно проковтнула цей комплімент, віддавши данину сімейному етикетові. Клавка присіла за стіл. «Смачного!» – сказала. «Почекай хвилинку!» – раптом підхопився зі стільця Бакланов і зник за кухонними дверима. «Зараз принесе квіти!» – здогадалася вона. Чоловік дарував їй троянди 2 рази на рік, на її та Юрин дні народження. І точно, він повернувся, обіймаючи вазу з трояндами. «З днем народження сина, Люба!» Поцілував він її діжурним поцілунком і підніс до носа понюхати квіти. Як смачно!» – закотила під лоба очі Клавка, дотримуючись багаторічного ритуалу. Бакланов поставив серед столу вазу, а потім, як фокусник, дістав ні звідкіля 2 консервні баночки. Краби й ікра. Ікра чорна, як вона любила. А це вже був відступ від сімейного ритуалу. «Може, не треба?» – завагалася Клавка. Зазвичай такі делікатеси вони ставили на стіл перед Боровими, Тамарою Мороз і Фетченками. «Один раз живемо!» Віджартувався Бакланов. «Штамп!» – проіронізував у Клавчиному мозку маленький, занудний, докучливий редактор з огидним, гугнявим голосочком. Вона спостерігала, як Бакланов старанно чарочкою для горілки видушує кружальця з нарізаного батона, мастить їх маслом і викладає згори ложечкою пірамідки з ікринок. Ідеальна конструкція. «Чого це раптом він запобігає переді мною?» – подумала Клавка. «Ти такий сьогодні уважний до мене», – почала вона. «Неначе зібрався розлучитись», – пожартувала. «Хванчкара, твоя улюблена». Замість відповіді поставив він перед нею вино на стіл. «Невже вгадала?» – подумала Клавка. «Запобігає, щоб розлучення відбулося без скандалу, по-тихому? Та я ж не скандалитиму, хіба ж він мене не знає?» На мить уявила вона собі цю неймовірну ситуацію. І поки Бакланов відкорковував вино, поки акуратно вивільняв шматочки краба з консервної бляшанки, поки знімав з них паперові обгортки, вона вже прокрутила в голові неймовірний сценарій свого життя після розлучення. Подумки переїхала в однокімнатну квартиру десь на Голосіїві. Перевезла туди вантажівкою всю свою бібліотеку разом з улюбленим трюмо. Ні, трюмо вона не братиме, воно старомодне. Краще купити собі нове. Нове? А за які гроші? За зарплату завідувача редакції видавництва «Молодь»? Ну гаразд, трюмо вона забере старе. А ще кушеточку, на якій вона спить разом із цим покривальцем. Коричневим у блакитно-сині вставки, схожі на трикутні лапки. Саме через подібність з лапками вона його й купила під час відпочинку з Баклановим на Ризькому узбережжі. Її редакторська натура обожнювала розділові знаки. «Так, що ще? Цікаво, а оці каструльки – новенькі, біленькі, з намальованими букетиками бузкового вереса, також і з риги. Він дозволить їй забрати чи ні?» Ну, калачики з вікна на кухні він особисто знесе вниз і поставить на вантажну полуторку. Хто ж їх без неї поливатиме? Вона опиратиметься, хіба стане їм місця в малесенькій кухонці? Але що поробиш? Не викидати ж їх на смітник? Змириться, віддасть. І цей сервіз «Мадонна», який він привіз з Німеччини, чи дістанеться він їй? Тьху! Та здалася їй та Мадонна, нехай сам з нею чаює. Міщанська цяця. Нехай свої медочки з горішками в прикуску з неї споживає. В неї є улюблена темно-синя глазурована чашка із золотим виноградом. «Ти чого?» – спитав Бакланов і всміхнувся. Він усміхнувся і раптом сказав зовсім несподіване. «Дурненька!» «Дурненька?» Запрацював Гунька, її внутрішній редактор. Це слово вона не чула від чоловіка 100 років. Можливо, звідтоді, коли, переживаючи, що народить йому доньку, замість бажаного всіма чоловіками сина, здуру бовкнула. «А ти не розчаруєшся, якщо в нас буде дівчинка?» Ось тоді він і вжив це слово. «Дурненька, це ж прекрасно, якщо буде дівчинка». «Ні», – прозвітував гугнявий редактор у її голові. «Якби він хотів розлучитися, він би дурненька не сказав. Надто ніжні конотації в цього слова». «Фух», – видихнула Клавка і в одну мить перевезла назад у 4-кімнатну квартиру на Печерську і свою бібліотеку, і 8 вазончиків з калачиками, і улюблену синю із золотими крапочками-виноградинками чашку. І кушеточку з ризьким покривальцем. Ковток хванчкари протиснувся великим теплим клубком крізь її гортань, а потім прокотився маленькими вовняними м'ячиками по всьому тілу. Вона ковтнула ще раз. На голодний шлунок вино гарно пішло, зняло напругу, затуманило мозок, загоїло, як під морською водою, всі душевні ранки, сплутало всі думки. «Прощавай, рукописи, який вона хотіла сьогодні почитати». Це було незвичне відчуття – снідати наодинці зі своїм чоловіком за одним столом. Здавалось би, ніщо не може здивувати подружню пару, яка разом 20 тверезих, рівних, дисциплінованих років. Аж тут раптом, як перо ворони на балконі, як павучок у кошику з білизною на прання – як анючин голос з балкона 2-го поверху. «Клавко, ну поможи ж ти їм!» Несподіваний відхід від сімейного протоколу. «За хванчкару дякую!» Люб'язно сказала вона. Щоправда, як то кажуть, день пропав. Я від незвички сп'яніла. А ти відпочинь, виспися врешті-решт. Ти надовго на роботу? Так, нарада у першого. Щось серйозне? Та як завжди. А як завжди? Завжди, як завжди. Ще ковток вина, і знати не хочеться, що значить в їхніх ЦК, як завжди. Але язик уже розв'язався. А як це завжди, як завжди? Ще ковток, Бакланов знову посміхнувся, ледь піднявши кутики губ. Захмеліла і тепла, як той риський пледик на старій тахті в кабінеті, поблажлива до чоловікових словесних штампів, Клавка дивилася йому прямо в очі. Ні, він ніколи не розкаже, що діється в нього на роботі. Його робота – це така голка в яйці, а яйце – в качці, а качка – в зайці, а заєць – у скрині, а скриня під дубом закопана, а дуб стоїть на морі Океані, на острові Буяні. Ще ковток хванчкари? А от її робота – це б могла бути сама насолода. Якби не купа тієї макулатури, що їй треба читати, треба видавати, бо ті, що на острові Буяні, що на морі Океані, із дубом, під яким скриня, в якій заєць, у якому качка, в якій яйце, в якому голка, бо ті бжадали тієї макулатури, вони нею харчуються, вони нею живляться. Вони нею обпиваються, як Дракула кров'ю, як дракон, що сидить у печері і вимагає щонеділі нової молодої дівиці. Молоденького, безневинного м'ястя, солодкою кров'ю. Напевно, їй більше не можна вина, бо, здається, останню фразу вона промовила вголос. Але Бакланов на диво навіть не скривився. Навіть не включив телевізор, щоб, підслуховуючи пристрої в їхній квартирі, якщо вони, звичайно, є, заштрихували промовлені нею слова, які могли комусь там уявитися шпигунською шифровкою. Бакланов знову всміхнувся і сказав «Дурненька». «Другий раз поспіль», – відзначила вона, а потім десь розчинився, зник з дому. А вона ще довго роздивлялася чорненькі пірамідки з ікри, які він так старанно приготував для неї. Із задуми її пробудив телефонний дзвінок. Це був Баратинський, привітав із днем народження сина. «Цікаво, він ніколи раніше цього не робив», – подумала Клавка, чемно дякуючи за привітання. «Спершу Бакланов, тепер Баратинський, щось дивне сьогодні в повітрі». Клавка підійшла до святкового столу, взяла келих з вином, вкинула в рота пірамідку, повернулася до себе в кімнату, поставила келих на підлозі біля тахти і лягла, закутавшись у плед. Як вона обожнювала цей стан! Улюблена кімната. Попервах її планували як кабінет для Бакланова з антикварними меблями, клавчиним приданим і чудовою бібліотекою. Але у цій функції вона практично не використовувалась. Лише Клавка навідувалася сюди, щоб, усамітнившись, почитати або поредагувати, і якось не щулася, як перебралася сюди назовсім. Тепер у подружній спальні вона почувалася гостею, а тут, у кабінеті, мала свій інтимний простір. Клавка ковтнула ще хванчкари і налаштувалась відіспатися за весь тиждень. Але сон все не приходив. У голові крутився Баратинський. Баратинський. 20 років тому вона мало не вискочила за нього заміж. Але, на щастя, дивом убереглася від цієї небезпечної затії. Зате шлейф провини тягнувся за нею ще довго. Відмовившись стати його дружиною, вона 5 років по тому, як новоспечена редакторка журналу «Зміна», не змогла йому відмовити і поставила у видавничий план його слабеньке оповідання. Це були 50-ті роки, і тоді взагалі друкувалося саме сміття. Однією нітленкою більше, однією менше, думала вона. Але потім довелося надрукувати ще одне, і ще. А коли її призначили завідувачкою редакції у видавництві «Молодь», то його візити з творами стали для неї просто японською тортурою. Краплею води, що регулярно крапає на тім'ючко поголеної голови. Капн, капн, капн. «Баратинський, зрозумій, так не можна писати!» переконувала вона його, коли він учергове приніс свій опус. «Клавко, Люба!» – просторікував той, сидячи посередині редакторської кімнати, закинувши ногу на ногу. «Визнай, ти до мене просто придираєшся!» У кімнату зазирнула молодша редакторка. «Клавдія Дмитрівна, а вже можна?» Клавка перед тим вигнала своїх редакторів з відділу, щоб нарешті сказати Баратинському у вічі все, що вона думає про його писанину. «Ще трошки покуріть, чайок поганяйте у виробничників», – відмахнулася вона. Молодша редакторка тільки цього й чекала. Найсмачніший чай і найсимпатичніші хлопці були у планово-виробничому відділі. «Може, ти й досі мене кохаєш, тому й чіпляєшся?» Він трусонув своїми зачесаними назад чорними кучерями з легкою сивиною. Його колишня краса значно поблякла за ці роки, а хронічно червоне і брескле обличчя свідчило про те, що він зловживає алкоголем. Клавка тоді навіть здивувалася своєму самоконтролю. Нарешті вона позбулася комплексу провини перед Баратинським. Вона просто розгорнула рукопис із його оповіданнями і, гортаючи сторінки, озвучила свої зауваження, паралельно записуючи їх на аркуші, вирваному з блокнотика. «Так, оповідання «Довір'я», «Схематизм», «Тему не розкрито», просто розповідь про «Констатація, гола інформація». І, зрештою, невмотивованість, коли командир комбригади лишає замість себе п'яницю. Ще й термін застарілий – комбригада. Баратинський, коли це було? Далі плече друга – штампований заголовок, хоча кінцівка непогана, але в цілому немає художнього матеріалу. Наступне оповідання Тося – мораль у кінці оповідання. Це така старомодна дидактичність. Далі, по дорозі, шофер підвозить солдата з побачення. Ну, це може бути. Так що наступне? Лист рятівникові. Інформація про слідчого сумнівна. Новела «Спогади юності». Взагалі мура. Пропав безвісти. Якийсь ребус. Для кого? Наша голубка. Солодкава сентиментальність. Лелечин дім. Демагогія. Сонце людям. Солодкаве. Друг. Утисячне про лебедине кохання. А по суті, це ж не про кохання. Насправді це зрада. Все тут надумане і штучне. Доля загарбника. Казка. Оповідання, а ви кажете. До людей. Він не вбивця. 100 разів використана тема. Троянда. «Що за банальщина? Троянда випала з рук! Суд таке собі!» Клавка підняла голову і аж злякалася ефекту, який вона справила на Баратинського. Де й поділося його зухвальство? І чому вона раніше не робила такого? Просто боялася сказати йому в очі: «Ти, Баратинський, графоман!» Але спробуй скажи графоманові, що він графоман. По-перше, він не повірить, а по-друге, зачаїть ненависть. Клавка намагалася уникати таких ситуацій. А от зараз вона сказала йому це, щоправда, не прямо, а делікатніше, завуалювавши суть під фразу «аналіз тексту». «Ти хочеш сказати, що я графоман?» Тихо спитав він. Його голос був надиво спокійний і рівний. О, як вона торжествувала! Їй навіть не треба було називати цього слова. Він сам це зробив. Їй захотілося кричати: «Так, так, ти графоман!» За стільки років можна було б і зрозуміти. Він мовчки встав і попрямував до дверей. «Аго, Борисе!» Той обернувся. «Що?» «Ти забув!» І вона помахала папірчиком із зауваженнями до тексту, які щойно озвучила. Баратинський подивився на неї довгим сумним поглядом і сказав: «Зла ти, Клавко, стала, нікого ти не любиш, і Бакланова твого мені шкода». Він вийшов, а Клавка так і залишилася заціпеніло сидіти з аркушиком у руках. Такою її застали редакторки. Нічого не сказали, делікатно зайняли місця за своїми столами і до кінця дня, не піднімаючи голів, працювали, час від часу зиркаючи з-під лоба на свою шоковану начальницю. Клавка не знала, що й думати з цього приводу. З одного боку, вони з Баратинським тепер начебто поквиталися. Так, вони сказали у вічі одне одному те, що давно хотіли, але не наважувалися. І обоє мали рацію, тож ображатися не було на що. Але з другого боку, чому їй так гидко? Це сталося 5 років тому, і після цього випадку Баратинський не заходив до неї в редакцію з 1-1.5 роки. І вони жодного разу не перетнулися, ні по роботі, ні поза нею. А потім Клавка вже стала досвідченою завідувачкою редакцією і навіть вибила собі у начальство окрему комірчину. Головний редактор Віль Гримич був молодим лібералом. Клавка підкотилася до нього в перший місяць його роботи, коли директор Чайковський був у відпустці, і випросила цю кімнатку, майже шпаківню, зате окремо, персонально. І головред підмахнув їй заяву. Звичайно, після того треба було ще відремонтувати її. До того там був складик канцтоварів, але з цим успішно впоралися. І звідтоді Клавка спокійно працювала, не вислуховуючи у спільній кімнаті словесне сміття про життя-буття. Але дуже швидко її шпаківня перетворилася на сповідальню для авторів і колег по видавництву, і викурити їх звідти було майже неможливо. Вона мусила з ними чаювати, вислуховувати всі страждання молодих вертерів, муки їхньої творчості, пекельні, нестерпні, хресні, ну, такі лише в авторів-західняків. Нелюдські, неймовірні, передсмертні і загробні, немислимі, гіркі, моральні, фізичні, тяжкі, дикі. Ну, це лише провінційна поетеса, яка чомусь теж, замість тероризувати редакцію поезії, протоптала стежечку до завідувачки відділу сучасної прози. Стілець для відвідувачів Клавка після довгих інтер'єрних експериментів, а по-простому переставляння меблів, розташувала під стінкою, до якої вгорі були шахматкою прибиті книжкові полиці, на які і між якими поставили горщики з кімнатними ліанами, плющем і традисканцією. Вона навмисне їх не підв'язувала, а лишила звисати додолу, щоб вони переплітались. Стілець для відвідувачів якраз стояв у ніші поміж цими строкатими хащами. Тож, коли приходив черговий сповідальник і сідав на той стілець між кучерів плюща, Клавчин погляд блукав по строкатих листочках рослин. Так вона опиралася гіпнотичній дії сповідей. «Слухай, а давай я тобі підв'яжу квіти?» Якось запропонував їй один з авторів, не витерпівши набридливого лоскотання кучерявим пагоном, і вже був підхопився з місця, готовий відразу ж приступити до реалізації ідеї, як вона замахала руками. «Ні-ні-ні! Ще чого! Це була захисна стіна, яка приймала на себе лев'ючу порцію уперечого натиску авторів. Чи то у вигляді самозакоханого ентузіазму, чи тупого виснажливого вмовляння, нервового посмикування або потирання спітнілих долонь та ще різних форм висмоктування енергії». Клавка ніколи не зачиняла свого кабінетика шпаківні. І от одного разу знайшла у себе на столі нову книжку. Взяла у руки. «Борис Баратинський. Полями росами». Вона зітхнула. «Каким ти був, таким остався!» «Як був ти графоманом, так ним і лишився». Розгорнула. Це була та сама збірка розкритикованих нею оповідань, але тепер видана в радянському письменнику. Добра новина, що не в молоді. Саркастично процідила вона крізь зуби і раптом, згадавши його, злати Клавко стала. Затнулась. На титулі стояв автограф широким розмашистим почерком. Клавці з удячністю за все, Борис. Вона закрила книжку і поставила її на поличку над робочим столом. Дуже швидко Клавка забула про цей прикрий випадок. Вона навчилася неприємні спогади відправляти у найвіддаленіші шухлядки пам'яті. Аж тут до неї нагодилася Прохорова. Умостившись на тому самому стільці для відвідувачів, що зачаївся посеред водоспаду в юнких кімнатних рослин, вона, не питаючи дозволу, запалила цигарку. Клавка автоматично відчинила квартирку. Прохорова була єдиною людиною, якій Клавка дозволяла все. «Ну що, подруго, ходоки до тебе, від Баратинського, приймай!» «І скільки він вам за це заплатив?» – віджартувалася Клавка. «Не будь злою!» «І вона туди ж», – подумала Клавка. «Зглянься над ним!» «Що він хоче?» «Дрібку уваги!» «Тобто?» – злякалася Клавка. «Він мені не казав. Можливо, хоче почути твою думку про свою нову книжку». «А-а-а!» – розслабилась вона. «Полями росами?» «Та достатньо прочитати назву, щоб відкласти книжку на той випадок, коли вона лишиться єдиною у світі». «А що в тій назві не те? Зараз усі так пишуть. Про поля, про роси, про голубі Карпати, про смереки, про заплаканих молодиць. І щоб усе було схвильовано і бентежно, і щоб обов'язково були гейби, і дай Боже здоров'я. Наступає, Клавко, нова ера в українській літературі. На місце сухого соцреалістичного схематизму приходить соцреалістичний романтизм із сільським етнографізмом». «І як цьому не радіти?» – чи то щиро, чи то іронічно проголосила Прохорова. «Єлизавета Петрівна, ви ж людина з літературним смаком. От скажіть відверто, вам сподобалася книга Баратинського?» «Клавочко!» – помахала вказівним пальцем та. «Я не лише людина з літературним смаком!» – вона підморгнула. «Я ще й носій цехової мудрості!» Клавка з цікавістю роздивлялася її нові срібні персні на безіменному і середньому пальцях. «Цех, у даному випадку літературний, щоб бути цехом, потребує валу літературної продукції, а наші видавництва та журнали повинні забезпечувати безперервний виробничий процес. Самими гончарами та загребельними українську літературу не наситиш. Добре, що в нас є Гуцело, Тютюнник, Чендей. Але вони для досвідченого читача, який уміє думати, а народ хоче чогось простішого, щоб не замислюватися над сенсом життя, не куперсатися у нагромадженні епітетів і метафор, не вдумуватись у високі матерії. Народ хоче Баратинського. Простого, я б сказала, незатійливого Баратинського. Так, часом примітивного, так, часом нелогічного, такого, як вони самі. Їм треба покласти на блюдечко з голубою кайомочкою розжований текст, жижу, а вони тільки візьмуть її і проковтнуть. Зрозуміла?» Клавка кивнула, скривившись від метафори, і натомість спитала. «Халцедон?» «Що?» – округлила очі Єлизаветта. Клавка показала на новий перстень на безіменному пальці Прохорової. «Що за камінчик, халцедон? Який гарний у сріблі! Я й не думала, в Коктебелі купили?» Прохорова подивилася на свою руку з перснями, а тоді перевела погляд на Клавку. «Я тобі про Баратинського, про літературний процес, а ти мені про халцедони!» Вона з наскоку ковтнула чаю. Клавка не встигла попередити, що він дуже гарячий, і ошпарилася. «Чорт би тебе побрав, Клавко, з твоїми чаями та халцедонами!» Прохорова швидко, немов груша на апараті з вимірювання тиску, задихала, остуджуючи обпечені губи. «Словом, чула, що я тобі сказала? Прочитай Баратинського і скажи йому свою думку. Тільки будь поблажливою!» «Та я вже читала ті оповідання. Він же спершу мені цю збірку приніс, а я її завернула». Прохорова зітхнула. «Що з тобою поробиш?» Клавка подумала, а потім піддалася на умовляння. «Ну, добре, почитаю ще раз. Але я ж його вже 100 років не бачила». «Та організуємо ми вам встречу на Ельбі, так сказать, на нейтральній території», – розсміялася Прохорова. «Скільки ти у мене вдома не була? Вже місяців зо два? Час тобі провідати стару подругу!» Зустріч на Ельбі відбулася в старих апартаментах Прохорової, в письменницькому будинку «Роліт» по вулиці Леніна. У Клавки давно вже зник пієтет до цього будинку, яким вона просто марила 20 років тому. Зараз, після стількох років життя в 4-кімнатній, просторій квартирі у відомчому будинку на Печерську, «Роліт» їй видавався великим комунальним письменницьким мурашником. Пережитком епохи 1930-х. Затісним, затемним і не дуже зручним для щоденного побуту. Він якось дуже постарів за 20 років і став старомодним, так само, як і його мешканці. Літературні небожителі перетворилися на літературних пенсіонерів, обросли дітьми, внуками, речами, килимами, книгами. Ні, літературні небожителі в українській літературі не зникли, але їм на заміну прийшли 30-річні, що тіснилися в найманих кутках, кімнатках, квартирах. Якщо пенсіонерів в «Роліту» друкували за їхні колишні заслуги перед батьківщиною, то цю молоду шушваль Клавці доводилося витягувати за вуха. Так що «Роліт» її більше не надихав, але за давньою традицією вона раз на 2 місяці ходила на посиденьки до Прохорової, яка все ще мешкала в тій самій комунальній квартирі, в кімнатці з краєвидом на скверик із крислатим кленом. По сусідству з нею жила лише одна сім'я глухеньких. Третя кімната квартири, як почесний перехідний прапор, передавалася з рук у руки то одному, то іншому письменникові, котрі, проте, надовго там не затримувались, як і свого часу Баратинський. Скільки розмов перебалакано в тій кімнатці Прохорової, скільки книжок обговорено, скільки там усього сталося! Саме тут Баратинський, молодий красень, герой війни, письменник-початківець і сусід Прохорової по комунальній квартирі, привселюдно признався Клавці в коханні і запропонував їй вийти заміж. А коли пізніше вона йому відмовила, а точніше не давши відповіді, похапцем і тихо вискочила за Бакланова, він запив на півроку, а тоді так само похапцем і так само тихо одружився з Мотею, бідною родичкою глухеньких. А на початку 60-х Баратинський виїхав з «Роліто», отримавши квартиру в одному з відомчих комсомольських будинків по вулиці Глібова. Там у самому лігвищі Євбазу було зведено 2 будинки ЦК ЛКСМУ – хрущовочки, і там поотримувало квартири багато працівників видавничого концерну «Молодь». Житловий комплекс на Глібова, звичайно, був не пара великим кораблям, письменницьким помпезним будинкам на Леніна, Червоноармійський та Михайла Коцюбинського. Це були 2 катерочки, 2 5-поверхові будинки, кожен на 4 під'їзди. І розташовані вони були подаль від центру, на Лук'янівці. Але в них була одна перевага – вони були новенькі. Навіть Прохорова, як працівниця «Молоді», просилася у житлової комісії в один із тих будинків на Глібова. Мовляв, саме там житиме цвіт української літератури і видавничої справи. Молодий, сильний, а тут у «Роліті» що? Нафталін і таргани. І вона вже була за 2 кроки від того, щоб отримати ордер, і пішла подивитися на свою майбутню окрему однокімнатну квартиру, яку їй запропонували. Спустилася по вулиці Леніна до цирку, проїхалася трамвайчиком номер 13 до зупинки вулиця Полтавська, прогулялася по Менжинського вздовж Дмитрівського банно-прального комбінату, потім через Косіора до свого будинку, піднялася на 5-й поверх пішечки, окинула оком 15-метрову кімнатку і сказала: «Нехай у ній живе цвіт української літератури і українського комсомолу, молодий і талановитий, а я вже доживатиму у своїх нафталінах і тарганах». Зараз 3-ю кімнату комунальної квартири Прохорової та Глухеньких віддали письменникові, секретареві спілки письменників, що розлучився з дружиною і ніби залишив їй та дітям 2-кімнатну квартиру. Проте подейкували, що розлучення було фіктивним, і що письменник цю кімнату тримав для доньки, яка досягла дорослого віку. Словом, чоловік продовжував жити з сім'єю, а кімната в квартирі Прохорової Глухеньких стояла порожня, що цілком усіх влаштовувало. Адже площа кухні не збільшувалася, вона і так залишалася 3 квадратних метри. Прохорова була консервативною у побуті. В її кімнаті нічого не змінилось, але розмова поміж колишніми друзями довго не клеїлась. Надто довго вони не зустрічалися втрьох. Усі відчували штучність ситуації, поки її не розтопила та сама Хванчкара, яку так любила Клавка. Бозна, звідкіля Баратинський дізнався про це її уподобання, можливо, Прохорова проговорилася, але свою справу грузинське вино зробило. Воно з першого ковтка, особливо на голодний шлунок, давало легке сп'яніння і відчуття того, що все, що досі здавалося тягарем, насправді легше за пір'їнко, а нерозв'язані задачки самі собою розв'яжуться. Приходило розуміння того, що треба насолоджуватися життям, як воно є. До того ж, кому-кому, а Клавці, гріх було нарікати. Тож уже після першого ковтка Клавка підклала кулачок під підборіддя і зробила все можливе, щоб уважно вислухати Баратинського і пройнятися його проблемами. Але її внутрішній редактор, отой гугнявий, занудний чоловічок, якого вона прозвала Гунькою, постійно псував її добрі наміри, коментуючи все, що Борис їй говорив. «Якби я мав час вчитися ремеслу, і це каже людина, яка вважає себе письменником». «Як оці молоді вискочки! Це ж ті самі хлопці, з якими ти випиваєш!» «Яким поталанило! Що за пафос? Учитися в літературних інститутах та на кінематографічних курсах!» «А я мав заробляти гроші!» «Ну тим, що вчилися ремесла в літературних інститутах, також доводилося це робити!» «Я пішов працювати у відділ листів газети, а знаєш, що таке відділ листів газети? Це про те, що коли Коля любить Олю, а Оля любить Васю, і я мав писати дурнуваті тексти. Так, вони дурнуваті, але за них платили гроші. За недурнуваті також платять гроші. А в мене вдома була жінка, начебто в інших письменників нема жінок. А ще дитина народилась». «Еге ж, таке інколи трапляється, коли люди одружуються. Її треба було вдягнути і нагодувати, і в садок відвести, і з садка забрати». «Гаразд, приймається. А вдень ти сама знаєш, що таке клята редакційна робота, не продихнеш». «Знаю». «Так життя і минає, а грошей як не було, так і нема. Слави як не було, так і нема». «Приймається». «Я сіра посередність. Нарешті ти зрозумів?» «Я пішак на фронті літератури, щоправда, не тієї високої, в якій ти кохаєшся, а тієї, що служниця. Приймається». Прохорова неуважно кивала, покурюючи, як і колись, у квартирку. Клавка поволі ковтала вино. І воно робило свою справу. Попри непереконливість промови, розкритикованої її внутрішнім редактором Гунькою, їй було щиро шкода Баратинського. В цей момент вона йому співчувала. «От!» – махнув він з пересердя рукою і подивився на годинник. «Чого це я тут шмарклі розпустив? Мені вже треба бігти, хімчистка скоро зачиниться». «Ну навіщо він це сказав? Я мало не розчулилася!» Він автоматично долив Клавці вина, залишивши свій келих порожнім. «Якось усе по-дурному вийшло. Я ж тебе не для цього кликав. Не те я хотів сказати». Він уважно подивився в очі Клавці. «У мене 2 новини. По-перше, мене начебто беруть на роботу в молодь, у твою редакцію, старшим редактором. Так що відтепер буду твоїм підлеглим». Клавка відкрила рота, щоб запротестувати, однак він поспішив продовжити. «А по-друге, можливо, для тебе це не новина, але я про всяк випадок вважав за необхідне тобі як матері повідомити. Словом, наші з тобою діти зустрічаються, і, здається, це в них серйозно». І Баратинський, навіть не дочекавшись Клавчиної реакції, підвівся і вийшов з кімнати. «Втік?» Клавка завмерла, тримаючи в руках недопитий фужер. «Що це було?» тільки й спромоглася сказати ошелешена новиною. Прохорова курила собі в квартирку. «Єлизавету Петрівну, ви знали?» «Що саме? Про його нове призначення? Ні, не знала, але ти не пошкодуєш. Це письменник він слабенький, а редактор тямущий. Шліфувальна машина, ловець бліх, майстер відбраковувати затерті засмальцьовані епітети, віртуоз розписувати свіжими кольорами текст, щоправда чужий», – уточнила вона і, посміхнувшись, додала. «За іронією долі, таке буває. Хороший редактор, поганий письменник». Вона обернулася до Клавки і розсміялася, захрипівши прокуреними легенями. А тій було не до сміху. «А про...» Вона затнулася, щоб у голос не повторити те, що почула про дітей. «Знала», – сказала Єлизавета. «І...» – чекала пояснень Клавка. Прохорова відмовчувалась. Отже, це був лише привід поговорити про полями росами. Насправді, ця зустріч на Ельбі з самого початку замислювалася для того, щоб повідомити їй новину про сина. І не виключено, що ініціатором була сама Єлизавета Петрівна. Клавка безсило опустилась на стілець. На неї неначе враз усе навалилося. І ці її 20 років співжиття з Баклановим, якогось аптечно-стерильного, одноманітно рівномірного, як шкільний аркушик із зошита в клітинку, і ці американські гірки її стосунків з Баратинським, від яких уже давно хронічно нудило. І ця кімната Прохорової в Ролітії з приємними асоціаціями і огидними спогадами, які товклися в її голові, намагаючись виштовхувати одне одного, що в на її пам'яті. І ця осоружна робота з бездарними рукописами і самозакоханими авторами. І ця безперспективна донкіхотівська боротьба з циката головлітом за кожну книжку, за кожне оповідання, за кожен вірш, за кожен рядок, за кожне слово. І ці обтяжливі номенклатурно-ритуальні стосунки з боровими Фетченками, Морозами. І Юрко, її Юра, він зустрічається з донькою Баратинського, як її там звати, Рита, з Ритою? Клавка мусила прийняти цю новину, і вона її прийняла. Пізніше вона зжилася з нею. Це виявилося не так уже й страшно. Головне, щоб не дізнався Бакланов про всяк випадок. Так, це головне. А далі якось буде. До речі, прихід Баратинського в її редакцію також виявився не катастрофічним. На людях він поводив себе так, неначе вони щойно познайомилися. Тримав дистанцію, був цілком коректним, і Клавка це оцінила. Крім того, він, як виявилося, мав феноменальну здатність брати удар на себе, коли йшлося про неприємності. І це Клавка теж відзначила. Про стосунки дітей вони більше мови не заводили. І оце вперше він привітав її з днем народження сина. Клавці так і не вдалося заснути. Бакланова все ще не було. Та й не дивно, суботні наради у першого для найвужчого кола соратників так швидко не закінчувалися. І взагалі, лише в кінці минулого року шестиденний робочий тиждень перевели на п'ятиденку. А Клавка й досі не могла звикнути до того, що субота – вихідний. Вона стала і попленталася до вітальні, підійшла до програвача і поставила свою улюблену Юлію Пашковську. Вже над містом вогні заповнив кімнату альт, що викликав уяві нічне небо, всіяне зорями. Вже над містом вогні зацвіли, як у лузі ромашки, задрімали квартали, а мені лиш спокою нема. Я не знаю, чого на душі так тривожно і важко. Я не знаю, чому знову душу неспокій пройма. Клавка прибирала зі столу рештки святкового сніданку і підспівувала. Нарешті стали складати пісні про місто, а то все про село і про село, а ось цей романс якось зовсім вдало ліг на її душевну хвилю. «Може, серце твоє розтривожили чари весняні, може, стежку до мене ти у травах зелених згубив, ти мені лиш одній». І раптом почула за спиною: «Я тобі лиш одній признавався на щастя в коханні». «Бакланов! Ти мене налякав!» – здригнулася Клавка. «Я тебе лиш одну щирим серцем навік полюбив». Вона насторожено дивилася на свого чоловіка. Що це з ним сьогодні? Бакланов жив у їхньому домі як кіт. Тихенько приходив, коли хотів, нікого не турбуючи, тихенько виходив. Було що поїсти, їв, не було, сам собі щось готував. Нечутно прочиняв двері у вітальню і незворушно дивився програму «Время». А коли цієї інформаційної програми ще не було, просто брав у руки книжку і зникав у спальні. І більше його не було ні видно, ні чути. «Ти до мене прийди у вінках чорнобривої ночі!» «Бакланов, ти співаєш?» «Пригорнися до серця, ніжною ласкою душу зігрій!» І тут її пронизав здогад. Бакланов раптом згадав про свій подружній обов'язок. «Це що, натяк?» Підморгнула вона йому і з виразу його очей зрозуміла, що так. Вона не помилилася. Бакланов натякав. «Боже, я вже й забула, як це робиться!» – пожартувала Клавка. «Я чекаю тебе, і до ранку не спатимуть очі. Я ж чекаю тебе, повен радості й сонячних мрій».